Everything's so beautiful. Hey boy, come on over here. I wonder how you do what you do. It's like the land only works for you. Everything's so beautiful. Hey boy, come on over here. I wonder how you do what you do. It's like the land only works for you. Akhan neeliyan ch kala kajla shukeen jatt na vehai lagdi. अखा नीलियां च काला कजला शकीन जट ना वे आई लगदी फिरे फसलां दे ना पुछदी गोरी लंडन तो आई लगदी फिरे फसलां दे ना पुछदी गोरी लंडन तो आई लगदी बड़े सोने लगदे गोरी वट्टो वट घूमदी फिरे ओनू येलो रंग सोना लगदा फुल सरसों दे सुंगदी फिरे शूज भुल गई ओ गुच्ची दे जुत्ती मोची तो बनाई लगदी अखा नीलियां च काला कजला शकीन जट ना वे आई लगदी फिरे फसलां दे ना पुछदी गोरी लंडन तो आई लगदी फसलां दे ना पुछदी गोरी लंडन तो आई लगदी I can feel it in the air I can't help but stop the stare In the field I watch you work so hard The masterpiece of living work of art Your hands tell a thousand stories Such a humble man can lead the glory I wonder what you're doing to me There's so much more I wanna see Everything you do is beautiful Odi gori kitti taun vich bai Kali gann paati jatt ne Ode paata punjabi suit bai Jatt pind di banati jatt ne Suit naal di dupatte te Kitti reejna kadai lagdi Akhan neeliyan ch kala kajla Shukeen jatt na ve aai lagdi Fire faslaan de na puchdi गोरी लंडन तो आई लगदी फिर फसलां दे ना पुछदी गोरी लंडन तो आई लगदी जट पर गिट लिदड़ां दा लंडनों ले आया गोरी नू दाने बल्लियां दे गिणदी ए चोगा इश्के दा पाया गोरी नू हैलो तो ससरी अकाल बोलदी पंजाबी हुणे ही सखाई लगदी अखा नीलियां च काला कजला शकीन जट ना वे आई लगदी फिरे फसलां दे ना पुछदी गोरी लंडन तो आई लगदी फिरे फसलां दे ना पुछदी गोरी लंडन तो आई लगदी